ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาเช้าๆเป็นการเปิดสถานีมาแล้วก็พูดคุยเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระเจ้านั้นมีมากมายอยู่ในพระสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกที่เขาแบ่งออกเป็นพระสูตรแต่พระสูตรก็คือเรื่องนั่นแหละเป็นเรื่องราวต่างๆที่เล่ากันเอาไว้เก็บเป็นข้อมูลพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ต่างๆซึ่งพระสูตรต่างๆนี้ก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าทุกฝั่งเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยต้องศึกษาคําสอนของพุทธะศึกษาคําสอนของพุทธะเพื่อให้เข้าถึงความเป็นพุทธะนั่นเองในเวลาศึกษาคําสอนของพุทธะคือศึกษาธรรมะนั่นเองเอามาปฏิบัติปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบก็จะเกิดความเป็นพุทธะเกิดขึ้นในใจศึกษาธรรมะเอามาปฏิบัติให้เกิดพุทธะขึ้นในใจของเราเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จึงเป็นส่วนของที่เราว่าเป็นพุทธะธรรมะสังฆะซึ่งจ้องชี้ให้เห็นตรงนี้เป็นการชี้ทางสวรรค์ให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะที่จะชี้ทางสวรรค์ให้ชี้ให้แล้วก็ขอให้ทำด้วยเพราะว่าถ้าบอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วให้บอกง่ายสอนง่ายให้ทำพอบอกง่ายสอนง่ายทำแล้วเราจะได้ผลผลที่จะได้นั้นเป็นความสุขความสบายใจเป็นความเย็นแต่ความเย็นอยู่ในใจของเราอยู่ในใจนั้นเกิดจากการที่ใจของเราเอาธรรมะมาปฏิบัติเอามาปฏิบัติแล้วมันจะเข้าสู่ใจสู่ใจแล้วเกิดเป็นพุทธะพุทโธความเย็นเกิดขึ้นในนั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะให้ได้ฟังพระสูตรต่างๆเหล่านี้ล่ะฟังแล้วรู้แล้วแล้วก็เป็นหน้าที่เหมือนกันในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดแต่ในช่วงของวันศุกร์นั้นก็จึงจะมาอธิบายพระสูตรที่มาให้ได้ฟังพระสูตรนี้จริงๆแล้วก็มีหลายสำนวนแปลนะอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าจริงๆคำสอนของพุทธะเนี่ยเป็นภาษาบาลีมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่คำของพุทธะอีกแล้วแล้วก็เป็นสำนวนแปลคือมันก็แปลตรงก็จริงนะแต่ว่ามันก็จะมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องการแปลบางคนแปลละเอียดบางคนแปลประณีตบางคนแปลโดยอาศัยอรรถะบางคนแปลโดยพยัญชนะแต่มันก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามสำนวนแปลตรงนี้ข้าพเจ้าเอามาจากไหนในบางส่วนใหญ่ทีเดียวก็จะนำมาจากที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสได้แปลเอาไว้คือท่านไม่ได้แปลพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่ท่านแปลเฉพาะบางส่วนแล้วก็รวบรวมมาอยู่ในหนังสือที่เรียกว่าชุดจับพระโอษฐ์ชุดธรรมโคดจากพระโอษฐ์มีอยู่ทั้งหมด5เล่มซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยก็แปลพุทธพจน์ไว้เยอะมากดึงมาจากพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ต่างๆแล้วก็พระเจ้าก็เลือกเนื้อเรื่องที่ท่านได้แปลเอาไว้แล้วก็ไปอ่านจากพระสูตรเดิมตรงไหนที่ท่านเว้นไว้ไม่ได้แปลแล้วก็เอาข้อมูลมาจากฉบับของมหามงกุฎราชวิทยาลัยบางส่วนที่มีสำนวนแตกต่างกันไปก็อาจจะเอามาจากของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแล้วก็มีการเทียบเคียงข้อมูลต่างๆเหล่านี้นั่นคือพูดง่ายๆนะว่าเรื่องราวพวกนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แปลเองเรียนภาษาบาลีก็จริงเดี๋ยวรู้ว่าตรงไหนพอแปลได้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านทำไว้อันนั้นก็มีดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาตรงนั้นมาอ่านในท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อีกประการหนึ่งในพระสูตรต่างๆเหล่านี้ในบางครั้งก็ข้าพเจ้าก็จะนำไปอ่านเป็นระบบ2ภาษาอยู่ทางรายการของวิทยุแห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษที่ Radio Thailandซึ่งอันนั้นก็จะออกอากาศทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เหมือนกันตอน6โมงเช้าหลังจากข่าวภาคเช้าก็ประมาณ6โมง10นาทีจนถึง6โมงครึ่งถ้าท่านผู้ฟังต้องการฟังพระสูตรในเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์ในระบบ2ภาษาก็ไปที่คลื่นวิทยุตรงนั้นได้รู้สึกจะเป็นถ้าบริเวณกรุงเทพก็จะเป็น FM 88แต่ถ้าส่วนต่างจังหวัดนี่จะฟังได้ทาง AM 918ในช่วงเวลาประมาณ6โมง10นาทีถึง6โมงครึ่งตอนนี้จะเป็นเรื่องของ2ภาษาแต่นี้เรามาพูดถึงภาษาไทยเราอย่างที่พระสูตรที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในที่นี้ในเมื่อวานให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพระสูตรที่เรียกว่ามหาสาโรปมสูตรและมหาสาโรปมสูตรนี้มาในมัชฌิมานิกายก็คือเป็นเรื่องขนาดกลางๆไม่ยาวไม่สั้นพอกลางๆพอดีเคี้ยวพอดีกินประมาณ30นาทีอ่านจบได้ภายใน30นาทีมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่29ในมัชฌิมานิกายแต่เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายในปรารภใคร แล้วก็ปรารภพระเทวทัตตอนนั้นพระเทวทัตนี่ก็ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแล้วนั่นก็คือกลิ้งหินแล้วนั่นแหละท่านก็คงจะทราบพุทธประวัติส่วนตรงนี้นะว่าพระเทวทัตเนี่ยมีความคิดที่จะลอบปรงพระชนพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยกลิ้งหินแต่ว่าพลาดนะแต่สะเก็ดหินก็ยังมาโดนเท้าทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดแล้วก็ทำสงฆ์ให้แตกกันนะพาภิกษุจำนวนหนึ่งไปแล้วนะสงฆ์แตกกันแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ปรารภเหตุตรงนี้นะจึงตรัสเล่าเรื่องพระสูตรนี้ที่ชื่อว่ามหาสาโรปมสูตรให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เขาคิจกูฏในเมืองราชคฤห์สถานที่ที่พระเจ้าถูกสะเก็ดหินที่กลิ้งลงมาเนี่ยแล้วมันมีสะเก็ดหินกระเด็นมากระทบในที่เขาคิจกูฏตรงนั้นใจความสำคัญของพระสูตรนี้นั่นก็พูดถึงอุปมาอุปไมยที่เปรียบกับการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมีหลายส่วนส่วนสุดยอดก็คือแก่นไม้เปรียบกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้เนี่ยองค์ประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างท่านผู้ฟังนะเห็นเลยชัดเจนก็ใบใช่ไหมกิ่งใบยอดของมันอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะถัดลงมาก็จะเห็นสะเก็ดของต้นไม้แต่สะเก็ดนี่คือมันจะขึ้นอยู่ที่เปลือกอยู่ที่ผิวของต้นไม้นะซึ่งสะเก็ดนั่นก็เป็นสิ่งเหมือนกับว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นสิ่งที่เกาะอยู่นะบนเปลือกไม้อีกทีหนึ่งนะเข้าไปใต้สะเก็ดนั่นก็จะเป็นเปลือกไม้นั้นถัดไปจากเปลือกไม้ก็จะเป็นกระพี้ไม้นั้นถัดไปจากกระพี้ไม้ก็จะเป็นแก่นนะแก่นไม้กับกระพี้ไม้เนี่ยตำฝังสมัยก่อนตอนที่ข้าพเจ้าเป็นฆราวาสเนี่ยไม่ทราบเลยนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะเห็นมันก็สีต่างกันเท่านั้นเองนะแต่ไม่รู้คุณสมบัติของมันนะจนกระทั่งบวชมาเป็นพระแล้วนี่แหละนะไปยกไม้ดูไม้ขนาดพอๆกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นแก่นไม้เนี่ยโอ้โหหนักกว่ากระพี้ไม้มากขนาดเท่าๆกันตาดูกะเกณฑ์พอๆกันนะแต่น้ำหนักของแก่นไม้เนี่ยหนักกว่ากระพี้ไม้นะหนักกว่าพอสมควรเลยล่ะแต่ทำให้รู้ถึงความหนาแน่นถึงความแข็งแกร่งของกระพี้ไม้เนี่ยว่ามันน้อยกว่าความแข็งแกร่งความหนาแน่นของแก่นไม้เนี่ยมันมากกว่าแต่ขั้นตอนต่างๆก็เปรียบเทียบเอาไว้นะพูดถึงกิ่งใบพวกนี้นะเปรียบเสมือนลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอพอใครบวชเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่มีศรัทธาบวชเข้ามาแล้วนะแล้วก็อาจจะได้ลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอสมัยปัจจุบันก็เป็นนะท่านฟังเอาแค่ว่าโกนผมห่มเหลืองนะไม่รู้บวชถูกไม่ถูกกันนะคนก็ไหว้แล้วนะสมัยนี้เป็นงี้อ้าวถ้าบวชถูกก็ดีนะบวชถูกต้องมีอุปชามีอุปกรณ์อะไรต่างๆเรียบร้อยมีบริขาร8บวชถูกต้องแล้วนะบวชเข้ามาเขากราบคุณทันทีเลยนะกราบไหว้เลยสักการะเลยนะโอ้เขาก็จะพูดว่าแหมโกนผมแล้วมีความสง่างามมีอินทรีย์ขาวผ่องก็ว่าไปนั่นก็เป็นเสียงสรรเสริญนะเพราะฉะนั้นบวชปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันจะก้าวออกจากโบสถ์เลยสมัยปัจจุบันนี่เขาก็ยกย่องคุณแล้วนะสรรเสริญคุณแล้วสักการะคุณแล้วนะอันนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนนะเอาแค่ว่าบวชเสร็จยังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ทันจะรู้เลยว่าอาบัติปาราชิกคืออะไรยังไม่ทันจะรู้เลยว่าอาบัติสังฆาทิเศษคืออะไรทำผิดไม่ผิดล่ะนะบวชเสร็จปุ๊บนะทรงรับรองแล้วนะทุกคนเงียบไม่มีใครขัดแย้งนะเขากราบคุณละศีลคือความตั้งใจในการที่จะทำให้มันถูกเนี่ยเจตนาตรงนี้นะเกิดขึ้นยังไม่เต็มเลยด้วยซ้ำนะเพราะนั้นมันเกิดขึ้นตรงนี้พอสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วยังไงนั้นถ้าบอกว่าไปมีใจยินดีนะเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะยินดีติดอยู่ตรงนั้นนะถ้ามีใจยินดีติดอยู่ตรงนั้นคิดว่าโอ้บวชแล้วมันก็ดีตรงนี้นี่เองนะมีคนสักการะยกย่องจบละสบายใจละแม่ได้บวชละ7วันศึกอ้าวเป็นอย่างนั้นไปเอาก็มีปัจจุบันก็มีแต่ว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่มีลาภสักการะเสียงสรรเสริญยินยอเป็นที่สุดเดี๋ยวมันยังมีลึกขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าคนที่เขาจะมาบวชแล้วเนี่ยท่านฟังมาบวช ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะการประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้ข้าพเจ้าไม่ใช่หมายถึงเฉพาะบวชพระสงฆ์นะที่คนผมห่มเหลืองเท่านั้นแต่หมายถึงการประพฤติพรหมจรรย์ที่เกิดจากการเราไปปฏิบัติธรรมอยู่วัด7วัน10วันพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เป็นการบวชรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่เป็นการบวชที่ไม่โกนผมเป็นการบวชที่อาจจะไม่มีเครื่องแบบที่ชัดเจนแน่นอนอย่างเช่นการบวชขาวการบวชปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการประพฤติพรหมจรรย์รูปแบบหนึ่งแต่ซึ่งไม่ว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะเกิดลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นภิกษุเป็นพระสงฆ์บวชเต็มรูปแบบคนผมห่มเหลืองด้วยอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าบอกว่าไปจิตใจยินดีตรงนั้นก็เสร็จเลยจะติดแงกอยู่ตรงนั้นคิดว่าตรงนี้เป็นที่สุดของการปฏิบัติแล้วที่สุดของพรหมจรรย์แล้วนั่นก็จะพลาดไปพระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับคนที่ต้องการแก่นไม้เนี่ยแม้มีศรัทธาออกบวชนะมีศรัทธาออกบวชคิดว่าตัวเองมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าต้องการที่จะแก้ไขปัญหาแต่พอมาถึงในธรรมวินัยกลับเอาแค่ลาภสักการะไปแม้มันเสียดายเปรียบเหมือนกับคนที่ต้องการแก่นไม้ไปเจอต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วกลับเด็ดเอายอดเอากิ่งไปเฉยเอาใบไปเฉยนะไม่เอาแก่นไม้ไปมันเสียดายตรงนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังนะคือถ้าบอกว่าเราสามารถที่จะมีใจไม่ยินดีรับสักการะสิ่งภายนอกนะถ้าไม่ลุ่มหลงอันนี้ดีอยู่แล้วแล้วอาศัยการที่มีอุปชาแนะนำเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์แนะนำรู้ว่าศีลอะไรสิกขาบทคืออะไรทำให้มันละเอียดรอบคอบลงไปดีขึ้นไปนะมีศีลเกิดขึ้นได้นะมีศีลเกิดขึ้นก็ยินดีในศีลที่ตัวเองมีอันนี้ถูกต้องนะคือข้อปฏิบัติเช่นศีลสมาธิญาณทัศนะพวกนี้นะควรจะมีใจยินดีแต่มันแตกต่างกันตรงนี้นะสิ่งที่เป็นภายนอกเช่นลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออย่าไปยินดีพอใจตรงนั้นแต่สิ่งที่เป็นศีลสมาธิญาณทัศนะเครื่องรู้เห็นอะไรต่างๆควรจะยินดีในสิ่งนั้นแต่เพราะว่าสิ่งที่เป็นภายนอกถ้ายินดีเนี่ยมันคือกามแต่ความยินดีพอใจกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกามกามมันก็จะกัดกินหัวใจนะเป็นสนิมของใจในเรื่องของกามพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ยินดีนั้นถ้ายินดีก็จะติดแงกตรงนั้นถ้าไม่ยินดีแล้วจะไปเกิดอะไรขึ้นก็จะทำศีลให้เกิดขึ้นได้แต่คือคนที่ยินดีในลาภสักการะเนี่ยเขาก็จะมีความทะนงตัวนะหมายความว่าเขาจะยกตนข่มท่านล่ะนะว่าฉันมีลาภสักการะเธอไม่มีฉันมีลูกศิษย์มากกว่าเธอมีลูกศิษย์น้อยกว่าก็จะอยู่ความเป็นอยู่ด้วยดูหน้าชังดูไม่ดีในที่นี้ถ้าบอกว่าเราข้ามตรงนั้นมาได้คิดว่ากิ่งกับใบนี่มันไม่ใช่นะแล้วก็ปฏิบัติดีขึ้นไปทำศีลให้เกิดขึ้นศีลในที่นี้ก็เปรียบเหมือนกับสะเก็ดนั่นเองพระเจ้าเปรียบเอาไว้ศีลในที่นี้ก็คือมีใจยินดีอันนี้ถูกต้องแล้วศีลสมาธิปัญญาพวกนี้ต้องมีใจยินดีความยินดีพอใจในคุณธรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นเหมือนกับความอิ่มในใจในความอิ่มในใจที่พอเรามีธรรมะนะมันก็อิ่มอยู่ในใจแต่สิ่งที่พระเจ้าไม่ให้มีนะเพราะว่ามันจะทำให้เมาคือความดำริเต็มรอบนะความดำริเต็มรอบเนี่ยหมายถึงว่าคิดว่าแค่นี้พอแล้วนะจบแค่นี้นะคือไม่ได้ขวนขวายสิ่งที่มันจะยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ว่าเต็มละคิดว่าตรงนี้สมบูรณ์ละคิดว่าตรงนี้บริบูรณ์ละสมมติว่าได้แค่ศีลใช่ไหมคิดว่าศีลแค่นี้แล้วมันจบแล้วดีแล้วนะไม่ได้มีอะไรที่จะเพิ่มเติมกว่านี้นะความคิดลักษณะนี้คือความดำริเต็มรอบนะพอคิดว่าฉันปฏิบัติได้ศีลดีแล้วศีลนี้คือที่สุดของพรหมจรรย์แล้วนะฉันเคร่งกว่าเธอเธอไม่เคร่งเท่าฉันเคร่งในเรื่องอะไรก็เคร่งในเรื่องข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเท่าที่เห็นได้นะเช่นในกรณีนี้พระเทวทัตเนี่ยคิดว่าตัวเองเคร่งกว่าภิกษุอื่นในเรื่องของการที่รับประทานอาหารมังสวิรัตนะไม่ฉันปลาฉันเนื้อก็เคร่งกว่าภิกษุอื่นในเรื่องของการที่อยู่ป่าเป็นวัดนะภิกษุอื่นบางทีอยู่ในวิหารอยู่ในที่อยู่ที่เขาสร้างให้เคร่งกว่าคนอื่นในเรื่องของการห่มผ้าบางสกุลตลอดชีวิตในขณะที่พระภิกษุบางรูปอื่นนี่เขาก็ห่มผ้าคฤหบดีผ้าที่เขาถวายอย่างดีๆนะแต่ตัวฉันนี่เคร่งกว่าดีกว่าแล้วก็คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นในเรื่องของศีลนะทะนงตัวตรงนี้นะพอทะนงตัวปุ๊บก็เมาละเมาก็อยู่ด้วยความประมาทมีความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังนะเพราะอะไรเพราะว่ามีความดำริเต็มรอบในเรื่องของศีลนะพอมีความดำริเต็มรอบในเรื่องของศีลมันก็ทำให้ประมาทได้นะคำว่าดำริเต็มรอบอีกทีนึงนะท่านฟังหมายถึงการที่เราแบบไม่ขวนขวายในการที่จะทำให้มันยิ่งขึ้นไปคิดว่าแค่นี้พอแล้วนะมีคำหนึ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้ตอนอยู่ใต้ต้นไม้โพธิ์ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คืนที่จะบรรลุนั่นแหละก็ได้บอกว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายแต่คำว่าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอตรงนี้แหละก็หมายถึงความที่ไม่มีดำริเต็มรอบในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมต่างๆเหล่านั้นลาภสักการะเสียงสรรเสริญยอเป็นอกุศลนะมันจะทำให้เกิดกามเอา เราไม่ยินดีด้วยเราไม่ดำริเต็มรอบด้วยอันนี้ดีแล้วแต่ในขณะที่ศีลเป็นคุณธรรมที่ดีให้มีความยินดีอันนี้ดีแล้วก็อย่าไปอิ่มตรงนั้นแต่อย่าไปมีความอิ่มในแค่กุศลธรรมแต่ให้รู้จักไม่อิ่มให้รู้จักไม่พอในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ด้วยความพอใจที่มีในศีลนั้นท่านหวังมันก็จะทำให้คนที่มีศีลเนี่ยเขาสบายใจนะเขามีความไม่ร้อนใจตรงนี้เป็นความอิ่มอันหนึ่งนะแม้จะพูดแล้วมันเหมือนจะขัดกันแต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นลักษณะที่ถ้าเรารู้แล้วนะได้แล้วเนี่ยมันจะอิ่มแบบชนิดว่าอิ่มอกอิ่มใจนะไม่หิวนะแต่ว่าก็ไม่พอนะกินได้เรื่อยๆกินแล้วแบบไม่ใช่ว่าอึดอัดอย่างนั้นไม่เป็นไอ้ความที่กินได้เรื่อยๆแล้วไม่อึดอัดนี่แหละคือลักษณะที่ไม่ดำริเต็มรอบแต่หิวไหมไม่หิวทำไมไม่หิวเพราะยินดีพอใจในเรื่องของศีลแต่มันจะไปอย่างนี้ว่าหิวก็ไม่หิวไม่กระหายเพราะความพอใจในคุณธรรมที่มีแต่ก็ยังกินได้เรื่อยๆไม่อิ่มอึดอัดนั่นก็เพราะว่าไม่มีความดำริเต็มรอบในเรื่องของศีลเป็นต้นพอรู้จักการที่จะไปต่อได้แต่มีสิ่งที่จะต้องทำให้มากยิ่งขึ้นไปเนี่ยสติของบุคคลผู้นั้นจะตั้งขึ้นทันทีนั่นคือเขาจะไม่ประมาทเพราะรู้ว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำต่อไปอีกนั่นคือคนที่คิดว่าจบแค่นี้แล้วเนี่ยคิดว่าฉันสุดแล้วจบแล้วพอแล้วเนี่ยก็จะอยู่ด้วยความประมาทมัวเมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันจะเลินเล่อในคิดว่าแค่นี้คือจบแล้วก็มีคุณธรรมแค่นี้ก็จบแล้วนะพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้ได้ตามถึงผลในการปฏิบัติแล้วคิดอื่นที่จะต้องยิ่งไปกว่านี้ไม่ได้มีแล้วนี้จะเป็นความประมาทนะพอประมาทแล้วนั่นก็จะยกตนข่มท่านมัวเมาแล้วก็จะมีความเป็นอยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่น่าชังอันนี้คือกรณีของท่านเทวทัตเลยนะภิกษุเทวทัตนั้นก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าบอกว่ามีใจยินดีก็ดีแล้วแล้วก็ไม่มีความดำริเต็มรอบนะไม่มีประมาททำศีลให้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจในการที่จะปฏิบัติให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเราก็ทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะสมาธิตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเป็นเปลือกนะศีลเปรียบเหมือนกับสะเก็ดนะที่เกาะอยู่นอกเปลือกอีกทีนึงเปลือกนี่ก็ลึกขึ้นมาหน่อยนะสารอาหารต่างๆมันก็จะเดินอยู่ตรงเปลือกนี่แหละนะเปลือกนี้ก็เปรียบเสมือนกับสมาธินะคนที่มีสมาธิดีไหมดีควรจะยินดีไหมควรจะยินดีแต่ควรจะมีความดำริเต็มรอบไหมไม่ควรเพราะอะไรเพราะถ้ามีความดำริเต็มรอบแล้วนะจะอยู่ด้วยความประมาทแล้วก็คิดว่าแค่นี้พอแล้วนะธรรมะวินัยนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าจบแค่นี้คือที่สุดจบแล้วนะก็จะทำให้เกิดความประมาทได้พอมีความประมาทแล้วก็หมัวเมาทีนี้ยกตนข่มท่านละแล้วก็ฉันได้สมาธิระดับนี้เธอไม่ได้นะความเป็นอยู่ลักษณะนี้ก็ดูแล้วน่าชังก็เสียดายของอีกแหมมาถึงธรรมะไว้ในนี้ที่มันมีแก่นมีอะไรต่างๆอยู่นะคุณบวชมานี่ก็ต้องการที่จะหลุดพ้นแม้แต่กลับมาเอาแค่สมาธิมันเสียดายเนี่ยเหมือนคนต้องการแก่นไม้พอมาถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วกลับเอาแค่เปลือกไปนะมันเสียดายตรงนี้นะเช่นเดียวกันถ้าเราคิดว่าได้แค่สมาธิแล้วพอแล้วนะอย่าให้พอใจแค่นั้นให้เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะในกุศลธรรมทั้งหลายคำถามในที่นี้ที่อาจจะมีท่านผู้ฟังสงสัยก็คือว่าเอ้าทำไมมีสมาธิแล้วยังประมาทได้แต่มีพระสูตรที่พระเจ้าพูดถึงว่าคนที่มีจิตเป็นสมาธิเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่อย่างไม่ประมาทนะเพราะว่าถ้ามีสมาธิแล้วนะธรรมะจะเกิดขึ้นได้แต่สำหรับคนที่มีสมาธิแล้วเมาเนี่ยท่านฟังธรรมะไม่เกิดเนี่ยเป็นลักษณะของมิจฉาสมาธิคือธรรมะเนี่ยมีเพื่อล่อกิเลสแต่ถ้าบอกว่าเราเข้าใจไม่ถูกนะเป็นลักษณะของงูพิษนะปริยัติที่เป็นงูพิษก็มีนะพอเมาแล้วเป็นพิษแล้วกิเลสแทนที่จะลดกิเลสกลับเพิ่มแต่กิเลสกลับเพิ่มศีลก็กลายเป็นศีลปัตตประมาทนั่นคือการทำแบบรูปๆคลำๆการทำแบบยกตนข่มท่านการทำแบบที่เรียกว่าไม่จริงไม่จังนะไม่ได้มีสาระแก่นสารที่จะไปถึงมรรคถึงผลถึงวิมุตติแต่ว่าทำเพื่ออวดเฉยๆทำเพื่อโชว์เฉยๆนะศีลปัตตประมาทส่วนสมาธินั่นก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิละสมาธิในทางที่จะไม่ได้ทำให้หลุดพ้นแต่เป็นสมาธิในทางที่ทำไม่ถูกอย่างคนที่เขาจะล้วงกระเป๋าอย่างเงี้ยแต่จิตใจเขาต้องมีความเพ่งเล็งมากแต่ความเพ่งตรงนั้นเนี่ยแต่ทำให้เกิดสมาธิได้แต่เป็นมิจฉาสมาธิแต่เพราะเอาไปใช้ในเรื่องของการเบียดเบียนคนอื่นการขโมยเป็นต้นแต่ซึ่งถ้ามีสมาธิแบบที่มึนที่ประมาทมัวเมาในสมาธินั้นก็ใช้ไปในการที่ยกตนข่มท่านได้ใช้ไปในการที่จะทำไม่ดีได้เป็นลักษณะของมิจฉาสมาธิเหมือนกันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าบอกว่าป้องกันตัวเองได้ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วมีใจที่มีสติตั้งเอาไ ไม่เผลอเรอไม่ขาดสติเป็นผู้ไม่ประมาทนั้นจะทำญาณทัศนะให้เกิดขึ้นได้แต่คำว่าญาณทัศนะนี้ก็หมายถึงเรื่องรู้เรื่องเห็นต่างๆแต่เริ่มจากพื้นฐานเช่นว่ารู้เห็นตามที่เป็นจริงเช่นว่าโอ้เห็นนี่ไม่เที่ยงนะเห็นนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตานะเริ่มเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้ดีนี่ญาณทัศนะอันหนึ่งหรือว่าจะพูดถึงอันอื่นเช่นสามารถอ่านจิตใจคนได้สามารถที่จะรู้อดีตอนาคตได้พวกนี้เป็นญาณทัศนะทั้งสิ้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางญาณนั่นคือเป็นปัญญาเป็นความรู้เกิดขึ้นแต่เป็นความรู้พิเศษเกิดขึ้นแต่ซึ่งความรู้พิเศษตรงนี้เกิดขึ้นได้อาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นคือเรื่องของสมาธินั่นเองในเรื่องของสมาธิมีแล้วจะทำให้เกิดมีสัมมาญาณะได้สัมมาญาณะก็แยกต่างๆไปอย่างกรณีของท่านเทวทัตเนี่ยก็จะไม่เกิดญาณะได้เลยนะคือตัวท่านเนี่ยบวชมาใช่ไหมตอนที่บวชมาก็ต้องการที่จะพ้นทุกข์แล้วก็พอบวชมาแล้วก็มีศีลมีสมาธิท่านพระเทวทัตเนี่ยมีฤทธิ์ด้วยนะสามารถทำพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยให้เกิดศรัทธาได้แล้วก็มีลาภสักการะขึ้นมาพอมีลาภสักการะขึ้นมาแล้วพลาดแล้วตอนนี้นะมีใจยินดีไปตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สมาธิที่มีก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่ามีมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วทำให้ญาณทัศนะที่มีก็เป็นมิจฉาญาณะเพราะว่ามีทิฏฐิที่ผิดอยู่แล้วทำให้ใช้สิ่งนั้นไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยเป็นที่สุดของพรหมจรรย์ละเป็นที่สุดในการปฏิบัติแล้วฉันได้ถึงที่สุดแล้วพอแล้วฉันจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าเทศสูตรนี้พูดถึงเรื่องมหาสาโรปมสูตรเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกตรงนี้ว่ามันไม่ได้สุดที่ญาณทัศนะนะญาณทัศนะเนี่ยมันแค่กระพี้แต่กระพี้ไม่ใช่แก่นไม้ท่านฟังแข็งไหมแข็งอยู่แต่ว่าแข็งไม่เท่าแก่นไม้หนักไหมหนักอยู่แต่ว่าหนาแน่นไม่เท่านั้นประโยชน์ที่เขาจะใช้ด้วยแก่นไม้เนี่ยเช่นเอาแก่นไม้เนี่ยไปทำกงล้อสำหรับล้อเกวียนแต่ซึ่งมันต้องรับแรงอยู่ตลอดบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งเนี่ยแต่มีการสั่นสะเทือนมีการหมุนแต่ประเด็นไม้ที่จะเอามาทำล้อเกวียนดุมล้อเกวียนหรือว่าคานสำหรับเกวียนเนี่ยมันจะต้องแข็งแรงมากๆแต่ต้องเป็นแก่นไม้เท่านั้นถ้าเอากระพี้ไม้มาใช้เนี่ยความหนาแน่นมันไม่ถึงบางทีทำให้ล้อไม่ได้ศูนย์พอล้อไม่ได้ศูนย์วิ่งไปเกิดมันสั่นขึ้นเนี่ยมันก็จะหลุดได้จากดุมล้อได้เขาก็จะไม่เอากระพี้ไม้เนี่ยมาทำล้อเกวียนละเขาจะเอาแก่นไม้เท่านั้นแต่ต้องถากต้องใสต้องขัดให้ดีถึงจะเอามาทำล้อเกวียนได้เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการแก่นไม้เนี่ยจะไปเอาแก่นไม้แล้วก็ไปถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นด้วยแต่ท่านกลับเอาถากแค่กระพี้ไปมันเสียดายเพราะอะไรมีใจยินดีดีไหมดีมีความดําริเต็มรอบนี่สิมันไม่ดีนะจะต้องไม่มีความดําริเต็มรอบนะการไม่มีความดําริเต็มรอบนั้นก็หมายถึงว่าเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปไม่ได้คิดว่าแค่นี้พอแล้วเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายพอไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนี่ยมันก็มีสติตั้งมั่นจะคอยระวังจะคอยสอดส่องดูแลในกุศลธรรมอะไรที่มันจะทำให้มันดีขึ้นมากขึ้นเขาจะคอยสอดส่องอยู่แต่พอคอยสอดส่องอยู่ก็ไม่เมานะไม่ประมาทก็จะทำวิโมกให้เกิดขึ้นได้ทางฝั่งวิโมกในที่นี้หมายถึงความพ้นนะพ้นจากอะไรพ้นจากเครื่องข้องต่างๆอย่างที่เราเคยพูดไปเรื่องของความเหนือโลกเหนือโลกในที่นี้ก็คือว่าอยู่ในโลกนั่นแหละแต่ว่าไม่ถูกโลกนั้นครอบงำได้นะมีความรู้สึกอะไรต่างๆก็มีอยู่แต่ว่าไม่ลุ่มหลงกลุ่มรุมในสิ่งนั้นพระเจ้าเปรียบเหมือนกับดอกบัวเกิดจากขี้ต้มเกิดจากน้ำแต่ว่าขี้ต้มกับน้ำนั้นก็ไม่สามารถจะแปดเปื้อนฉาบทาดอกบัวหรือว่าใบบัวได้เช่นเดียวกันวิโมกตัวนี้ก็คือหมายถึงความพ้นแต่ความพ้นในระดับแรกๆเนี่ยที่มันยังอาศัยญาณทัศนะการเห็นตามที่เป็นจริงเป็นต้นบ้างเนี่ยแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันยังเป็นความพ้นที่เรียกว่ากับกำเริบแต่พระเจ้าใช้ในที่นี้ศัพท์ที่เรียกว่าสมยวิโมกนั่นคือวิโมกที่เป็นสมัยนั่นคือบางทีกลับกำเริบบ้างเอ้ยพ้นแล้วแหมบางทีไปติดตึ๊บอีกอารมณ์นี้คำพูดนี้คิดว่าวางได้แล้วแต่พอคำพูดนี้โผล่มาจากคนนั้นอีกก็รู้สึกว่าติดตึ๊บอีกนั่นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นสมยวิโมกนั่นคือวิโมกคือความพ้นชนิดที่ยังมีการกลับกำเริบนั่นก็ทำไปก็จะถึงสิ่งที่เรียกว่าความพ้นชนิดไม่กลับกำเริบความที่ไม่กลับกำเริบในที่นี้นั่นก็หมายถึงเรื่องของผลนั่นเองแต่อย่างคนที่เป็นโสดาปัตติมรรคอย่างเงี้ยนะก็ยังมีการกลับกำเริบได้ไปออกนอกเส้นทางได้นะเพราะว่าสังโยชน์ค ือเครื่องร้อยรัดเนี่ยยังไม่ได้ละไปแต่ถ้าคนที่เป็นผลแล้วนะเข้าถึงโสดาปัตติผลเนี่ยละสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างได้แต่สิ่งที่จะละได้เลยก็คือความเกี่ยวข้องในภพละจนได้เหลือแค่7ชาติเท่านั้นนั้นตรงนี้จะไม่กลับกำเริบอีกก็เรียกว่าเข้าสู่อสมยวิโมกข์นะอสมยก็คือความพ้นชนิดที่เดินหน้าอย่างเดียวนะไม่มีการกลับถอยหลังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโสดาปัตติผลขั้นต่ำๆเลยแล้วก็จะมากสุดอีก7ชาติแล้วเขาก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วดีสูงขึ้นไปกว่านั้นแล้วก็เป็นสกทาคามีไล่ขึ้นไปดีสูงกว่านั้นก็อนาคามีแล้วก็พระอรหันต์นั่นคือเข้าถึงความเป็นผลของการปฏิบัติในเส้นทางที่เดินมาตามที่พระพุทธเจ้าบอกนี้เริ่มตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิญาณทัศนะความพ้นชนิดที่ยังเป็นสมัยยังกลับกำเริบได้จนถึงจุดที่เรียกว่าไม่กลับกำเริบเนี่ยเป็นเส้นทางที่เข้าสู่แก่นของการประพฤติพรหมจรรย์นะแก่นในที่นี้นั่นก็คือวิโมกที่ไม่กลับกำเริบนั่นเองและนี่คือเนื้อหาของมหาสาโรปมสูตรในมัชฌิมนิกายข้าพเจ้ามีความหวังอย่างหนึ่งท่านฟังว่าคนที่ศึกษาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยให้อ่านพระสูตรให้ฟังพระสูตรนะเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นั้นดีเป็นคำสอนที่ดีเป็นแม่บทนะเราควรฟังควรทำไว้ในใจควรเอามาใคร่ครวญควรเอามาพิจารณาในข้าพเจ้าก็มีเวลาแค่ประมาณนี้นะท่านฟังวันละครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนั่นทำให้บางทีมันต้องพูดเร็วเนื้อหามันก็มีนะการอธิบายอะไรต่างๆบางทีหมดเวลาแล้วเนี่ยก็ยังไม่จบอ่ะก็ต้องจบกันห้วนๆอย่างนี้แหละนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านฟังเจริญพร